Moskwę. Rosyjskie drony uderzyły w okolicach Odessy, w infrastrukturę zbożową. O tym, że konieczne jest dalsze odkupywanie przez państwo spółek kluczowych dla bezpieczeństwa Polski, mówi w Trójce minister aktywów państwowych. 22 aktorów weźmie udział w Narodowym Czytaniu w warszawskim Ogrodzie Saskim, lekturą nad Niemnem. Ukraińskie drony zaatakowały Moskwę. To kolejny atak ukraińskich bezzałogowców na rosyjską stolicę. Ataki są odpowiedzią na bezustanne rosyjskie ataki dronów wymierzone w ukraińskie obiekty cywilne. Najnowsze informacje ma Paweł Buszko. O ataku ukraińskich dronów na Moskwę poinformowały władze rosyjskiej stolicy. Jedna z maszyn uderzyła w budynek znajdujący się w centrum biurowym Moskwa City. W ocenie ukraińskiego eksperta do spraw wojskowości Oleksandra Musijenki ukraińskie ataki na Moskwę mają znaczenie psychologiczne. To element wojny psychologicznej wywołuje wśród Rosjan nastroje paniki. Wciąż jednak nie w tym zakresie, w którym byśmy oczekiwali. Jednocześnie sami Ukraińcy zmagają się z ciągłymi rosyjskimi atakami za pomocą dronów. Rosjanie używają irańskich maszyn Shahid. W nocy ukraińska obrona strąciła 11 z 20 takich bezzałogowców. Ukraińskie władze informują o zniszczeniach dokonanych w obwodzie odeskim. Ucierpiała tam infrastruktura służąca do magazynowania i przeładunku zboża. Paweł Buszko, Polskie Radio. Minister aktywów państwowych Jacek Sasin powiedział w Trójce, że konieczne jest dalsze odkupywanie przez państwo spółek, które są kluczowe dla bezpieczeństwa Polski. Gość programu Trzeciego Polskiego Radia podkreślił przy tym, że rząd Zjednoczonej Prawicy znacznie różni się pod tym względem od rządu PO-PSL, który nie tylko wyprzedawał ważne aktywa, ale też marnotrawił pieniądze pochodzące z tych transakcji. Wyprzedawał po prostu jak taki pijak na głodzie, czy tarkoman na głodzie, po prostu bez sensu przejadał te pieniądze, bo to były pieniądze, które nie służyły inwestowaniu, nie służyły rozwojowi Polski, nie służyły budowaniu czegoś dla nas ważnego. To były pieniądze corocznie przejadane. Pieniądze z prywatyzacji, nie tylko ze sprzedaży całych firm, ale pakietów akcji również innych strategicznych firm. Podczas porannej konferencji prasowej minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek przekazał, że w czasie rządów koalicji PO-PSL liczba spółek, w których kapitał większościowy był w rękach Skarbu Państwa, zmniejszyła się z około 1340 do około 390. Jedną z nich była PKP Energetyka, która we wrześniu 2015 roku została sprzedana zagranicznemu funduszowi inwestycyjnemu. Przemysław Czarnek mówił, że do repolonizacji tej spółki udało się doprowadzić dzięki rządom Prawa i Sprawiedliwości. Odzyskaliśmy PKP Energetyka w 100%. My zatem PKP Energetykę dołączamy do takich firm jak Bank PKO BP, jak szereg innych podmiotów, jak Bogdanka na przykład, na którymi Skarb Państwa dzięki naszym rządom odzyskuje, czy odzyskał już panowanie. Taka jest polityka rządu Prawa i Sprawiedliwości. Nie dla wyprzedaży majątku, które ma znaczenie absolutnie strategiczne dla państwa polskiego. PKP Energetyka była jedną z tych setek spółek, nad którymi straciliśmy jako państwo panowanie. Temat sprzedaży polskich przedsiębiorstw jest jednym z pytań referendum, które odbędzie się 15 października razem z wyborami parlamentarnymi. 22 aktorów, m.in. Jerzy Zelnik, Wiesław Komasa, Rafał Zawierucha i Iwona Katarzyna Pawlak, wezmą udział w Narodowym Czytaniu w warszawskim Ogrodzie Saskim. Lekturą tegorocznej akcji 9 września będzie Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. Wydarzenie po raz kolejny wyreżyseruje dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Po raz czwarty mam zaszczyt i przyjemność realizować Narodowe Czytanie. W tym roku wybór padł na genialny utwór Elizy Orzeszkowej Nad Niemnem, ale jednocześnie jest to ogromne wyzwanie intelektualne, artystyczne, logistyczne. Mam nadzieję, że efekt tej prawie rocznej pracy spodoba się mieszkańcom Warszawy i tym miłośnikom polskiej literatury, którzy 9 września pojawią się w Ogrodzie Saskim. Narodowe Czytanie organizowane jest od 2012 roku. Zostało zainicjowane wspólnym czytaniem pana Tadeusza Adama Mickiewicza. 71% Duńczyków popiera przekazanie samolotów F-16 Ukrainie, wynika z sondażu przeprowadzonego po decyzji duńskiego rządu w tej sprawie. Decyzję o oddaniu 19 myśliwców ogłosiła w niedzielę premier Mette Frederiksen. W badaniu ośrodka Megafon 10% ankietowanych było przeciwnych przekazaniu F-16, a 17% nie miało zdania. Wśród badanych 32% uważa, że Dania powinna przekazać ukraińskiemu wojsku więcej broni. 26% jest przeciwnego zdania. Prezydent Wołodymyr Zełenski w poniedziałek podziękował Duńczykom, przemawiając na dziedzińcu parlamentu w Kopenhadze. Zapowiedział, że po zwycięstwie wróci do Danii i wzniesie toast. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nigdzie w kraju nie powinno w tej chwili padać. Nawet w Bieszczadach, które jeszcze tam były częstowane takimi resztkami tej nocnej pogody, kiedy to mieliśmy na całym południu ulewne deszcze i burze. No a tak mamy kolejny dzień z ogromną dawką słońca. Właściwie bezchmurnie, jeśli chmury gdzieś, to tylko na południu, właśnie Śląsk, Małopolska, Podkarpacie, ale to nie groźne chmury, nie powinno z nich nic się wydarzyć. Dopiero później. Później na północy oraz na krańcach południowych okresami będzie się chmurzyć, będzie to zachmurzenie wzrastać do dużego i tu możliwe przelotne opady deszczu. W Karpatach możliwe burze. Na termometrach od 25 do 29 stopni, na wybrzeżu trochę chłodniej od 20 do 23. Anna Regulska za konsoletą, Monika Suszek za szybą jako wydawca, Stanisław Perzyna przy naszym redakcyjnym telefonie, 2 2 7 3, przed mikrofonem Witold Lazar. W tym składzie dla Państwa jeszcze przez godzinę, czyli do 12, bo to jest program, który nazywa się Trójka przed południem. Odsłona trzecia. Zaczynamy. Jesteś już obok.

Strach, ekscytacja, radość, a może wzruszenie? Co czuje zwykły człowiek, który dostał szansę, by polecieć w kosmos? To coś całkowicie surrealistycznego. Najbardziej imponującą rzeczą było patrzenie na Ziemię z kosmosu i ten czysty widok, przejrzystość. To było bardzo poruszające, całkiem surrealistyczne. Bez wątpienia najbardziej ekscytujący dzień w moim życiu. To John Goodwin, były olimpijczyk, a teraz jeden z tych szczęśliwców, którzy kilkanaście dni temu załapali się na lot turystyczny organizowany przez Virgin Galactic. Entuzjaści są pewni, to początek masowej turystyki kosmicznej. Pytanie, jak masowej? Czy aby dla każdego? Wiele osób twierdzi, że ludzie z grubym portfelem będą mogli brać udział w tego rodzaju misjach. Mówi John F. Hall Jr., były dyrektor w NASA, a teraz ekspert do spraw polityki kosmicznej. Z jednej strony to prawda, ale w miarę obniżania z każdym rokiem kosztów dostępu do przestrzeni kosmicznej spadają też koszty lotów w kosmos. Ich ceny będą coraz bardziej osiągalne dla przeciętnego człowieka. Pojawia się też coraz więcej dostawców tego rodzaju usług. Sęk w tym, że na razie w kolejce do takiej wyprawy, czy to z Virgin Galactic, czy z SpaceX, stoją znani i bogaci ludzie. Cena biletu to co prawda już nie dziesiątki milionów dolarów, a jakieś pół miliona, jak to jest w przypadku Virgin Galactic czy Blue Origin, ale to wciąż nie koszt przejazdu pociągiem Pendolino. Stąd pytanie, czy to wystarczające tempo, by za swojego życia dzisiejsi 30- czy 40-latkowie zamiast do Chorwacji na urlop latali na orbitę? No taki byłby mój plan na pewno i mam nadzieję, że jak najbardziej będziemy takie historie, kiedy będziemy już na emeryturze, słyszeć non-stop, to będzie codzienność. Stwierdza Leszek Orzechowski, szef Habitatu Lunares, ale zastrzega, że jest jeden warunek. Potrzeba dużego systemu, czyli takiego kosmicznego autokaru, czy może kosmicznego jumbo jeta, żeby ceny tego biletu od osoby przyjęły taki wymiar, który no, zwyczajnie nasze portfele udźwignął. Tym bardziej, że mowa tu nie o samych tylko lotach, ale i dłuższych pobytach w kosmosie. To się będzie rozwijało, mówi Piotr Kosek z Astrofazy. Wypowiedź na kanale Visit Gdańsk. I już w tym momencie mamy dwie koncepcje hoteli kosmicznych, czyli no już można powiedzieć taka creme de la creme, wisienka, jeżeli chodzi o tutaj turystykę. Jednym z tych projektów jest stacja Orbital Reef. Ma być operacyjna, jeżeli nie będzie jakichś większych opóźnień, do 2027 roku. Być może to się przedłuży. Szacuje się, że do 2030 roku raczej powinna już być na orbicie. Podobnie zresztą jak druga stacja, czyli Starlab. Trzeba się jednak uzbroić w cierpliwość. Zanim taka wycieczka będzie dostępna dla każdego, najpierw taki pobyt w kurorcie orbitalnym będzie w zasięgu nie polskiej klasy średniej, a szejków, celebrytów, no i innych osób z 6-zerowymi kwotami na koncie. Tak, no tanieje latanie w kosmos, no ale umówmy się, mega promocja to nie jest, a i karta stałego klienta czy aplikacja też nic nie da. Czekamy na promocję. Tematem zajął się Kuba Witkowski. Czego się najbardziej boję przyznać, co dyskretnie spędza z powiek sny, to poczucie, że pewnie się domyślasz, ale teraz dotyki ust, wschody słońc, a w dłoniach żar, mówisz płoń. Nie wiem na zawsze, wiem dziś, czy gaśnie, czy lśni. Chcę, żebyś był. Yeah. przed południem. You held it in your hands. I had flashes.

jako oficera. Naprawdę był predestynowany. Pierwsze miesiące wojny pokazały, że jego plany operacyjne sprawdzają się. Natomiast sytuacja zmienia się po przegranej bitwie Gorlickiej w maju 1915 roku, który tak naprawdę załamało cały front rosyjski, a w konsekwencji on został przesunięty na wschód o te kilkaset kilometrów. Pamiętajmy, że na przykład w sierpniu została zajęta Warszawa przez Niemcy, prawda? Więc to była klęska, bardziej bym powiedział, natury politycznej niż militarnej, bo te zmiany na froncie wschodnim, te fluktuacyjne zmiany były bardzo częste i tak naprawdę armia rosyjska raz wygrywała, raz przegrywała. Dlatego ta decyzja wydaje się tym bardziej dziwna w kontekście tego, kto objął to stanowisko po nim. Niezła historia. A czy przejęcie dowodzenia przez cara było z kolei słuszną decyzją? No właśnie, to jest ciekawe, bo w przeciwieństwie do wielkiego księcia, car nie miał ani doświadczenia bojowego, po pierwsze. Po drugie, okres wojny japońsko-rosyjskiej, której on tak naprawdę był głównym współodpowiedzialnym, pokazało, że nie nadawał się na żadne stanowisko zarządzające. Był to człowiek, który myślał o carze, który był dosyć jednak chwiejny politycznie, miał chwiejny charakter. Przejęcie roli naczelnego wodza w sytuacji, w której niestety nie jesteśmy w stanie zapanować nie tylko nad państwem, ale nawet nad własnym dworem. Przypomnijmy chociażby sprawę Gryszki Rasputina, prawda? Pokazuje, że to przejęcie odpowiedzialności za armię w tym momencie wydaje się być taką formą ucieczki do przodu. To znaczy, że przejęcie tej odpowiedzialności miało sprawić, że naród miał się poczuć uspokojony tym, że car Batiuszka został tym naczelnym wodzem. Tylko że sam car Batiuszka naprawdę mógł się uczyć wiele od wielkiego księcia. Zresztą uczył się, bo wielki książę nie został odstawiony na boczny tor całkowicie. Co prawda został przeniesiony do Kaukaskiego Kręgu Wojskowego, ale jednak służył radą i pomocą dla cara. Natomiast car swojej chwiejności, w tym braku zdecydowania w podejmowaniu decyzji, przyczynił się do tego, że armia rosyjska zaczęła ponosić coraz większe straty i nawet później przejęcie tej roli przez generała Brysyłowa w 1916 roku nie zmieniło tej nieodwracanie niekorzystnej koniunktury dla armii rosyjskiej. Po prostu armia rosyjska też jako organizm była niezdolna do prowadzenia działań o tak długotrwałym charakterze, jak to miało miejsce w okresie I wojny światowej. Ona po prostu pod żadnym względem nie była przygotowana na tego typu działania. I żaden wojskowy reprezentujący nie wiadomo jak wysokie kompetencje nie potrafiłby temu zaradzić, nie potrafiłby zaradzić żaden człowiek. Więc z perspektywy kolejnych wydarzeń o charakterze militarnym, ta decyzja w moim przekonaniu była zdecydowanie błędna. Ona może miała swoje uzasadnienie polityczne, społeczne, ale militarnie nie przyniosła pozytywnych skutków, czego zresztą dowodzą kolejne właśnie kampanie i bitwy z udziałem armii rosyjskiej w tamtym okresie. Niezła historia. Na polik brąz obędę top, zakręcę włos, stawiam pewny krok w twoją stronę, bo czuję, że to chcę dać się nieść, romantyczny deal oferuję i namaluję ci dziś ładny obrazek. Kalifornia, willa, palmy i basen. Jeśli chcesz, wskoczymy tam razem. Tylko szybko chyba tracę już fazę. Namaluję ci dziś ładny obrazek. Kalifornia, willa, palmy i basen. Jeśli chcesz, wskoczymy tam razem. Tylko szybko chyba tracę już fazę. Na bok rzuć stres, Malibu lej, to łatwy test. Obiecuję, że zdamy go na pięć. Słoneczny miks najlepszych chwil na parę dni. Kalifornia Dream, siądź wygodnie i namaluję ci dziś ładny obrazek. Kalifornia, willa, palmy i basen. Jeśli chcesz, wskoczymy tam razem. Tylko szybko chyba tracę już fazę. Namaluję ci dziś ładny obrazek. Kalifornia,

i formacja MGMT. Trójka przed południem, jeszcze 18 minut, już niecałe, i będzie południe. Proszę Państwa, kiedyś, dawno, dawno temu, jak był czwartek, to w telewizji była Kobra, czyli kryminał. U nas w środy pojawia się naukowe podejście do kryminalistyki. Trójkowy detektyw. Katarzyna Cygler. Dzień dobry Państwu. Lekarzu, ulecz się sam. To stare powiedzenie. Nawet lekarz czasami potrzebuje pomocy. Pewnego dnia żona doktora Roberta poczuła się bardzo źle. Zmartwiony wezwał innego lekarza, aby jak najbardziej profesjonalnie, w odcięciu od oczywistych emocji, zaopiekować się żoną. W domu pojawił się doktor McKinter, który zdiagnozował u Anny Buchanan histerię i przepisał lekarstwo. Nie pomogło. Anna czuła się coraz gorzej. Bóle głowy były nie do zniesienia. Pojawiły się trudności z oddychaniem. W końcu Robert, jej mąż, podał jej lekarstwo. Już według własnego uznania. Tego samego dnia, wczesnym wieczorem, ponownie pojawił się doktor McKinter i zobaczył, że jego pacjentka ma przyspieszone tętno, płytki oddech, skórę gorącą i suchą i jest w śpiączce. Nie potrafili jej pomóc. Niedługo potem zmarła. Jak stwierdzono, w wyniku wylewu krwi do mózgu. Każdy taki przypadek dla lekarza jest trudny. Doktor McKinter musiał sobie jakoś z tym poradzić, podobnie jak doktor Robert Buchanan, mąż zmarłej Anny. Bezpretensjonalni znajomi zmarłej mieli jednak wątpliwości co do okoliczności jej śmierci. Niewielu traktowało poważnie ich zdanie, ponieważ Anna Buchanan była byłą właścicielką domu publicznego, którym jakże często bywał Robert Buchanan, który był wtedy jeszcze żonaty z Heleną Buchanan. Kiedy romans Roberta i Anny przestał być tajemnicą Poliszynela, Helena wzięła rozwód. Robert i Anna pobrali się. Anna była wyjątkowo bogatą kobietą i wyjątkowo zakochaną. Przepisała na męża wszystko, jak również, idąc za jego sugestią, ubezpieczyła swoje życie na 50 tysięcy dolarów, co pod koniec XIX wieku było fortuną. Jak przekonał Robert Annę do takiego ubezpieczenia? No cóż, Anna była 20 lat starsza od Roberta. Przecież troska o przyszłość męża miała znaczenie. Robert prowadził swoją praktykę lekarską, jednak nie przynosiła ona takich profitów jak wcześniejszy biznes Anny Buchanan, a pieniądze już przecież leżały na koncie. Ponadto Anna została jego sekretarką, przyjmowała klientów, a klienci nie byli przekonani co do obecności znanej w mieście właścicielki zorganizowanej przestrzeni, w której jakże często, jakże wielu z nich bywało, bądź ich bliscy. Tak więc klientów Robert miał coraz mniej. 3 tygodnie po śmierci Anny ożenił się ponownie ze swoją pierwszą żoną. Jeden z nowojorskich reporterów, Ike White, zainteresował się tą sprawą i zaczął szperać. Zaczął łączyć fakty i doprowadził do tego, że gazety zaczęły trąbić, aby dokonać ekshumacji zwłok Anny Buchanan i dokonać ponownej sekcji. Poniekąd w tym wszystkim pomógł sam Robert Buchanan, który w głos śmiał się z partactwa pewnego nowojorskiego studenta medycyny oskarżonego o morderstwo żony. Buchanan podobno śledził proces z wielkim zainteresowaniem i przechwalał się, że wie, jak to zrobić, żeby nie było widać. Ponownie przeanalizowano ciało Anny Buchanan. Stwierdzono obecność śmiertelnej dawki morfiny. Rozpoczął się proces, który opierał się przede wszystkim na analizie i zeznaniach ówczesnych najlepszych toksykologów w kraju. Przeprowadzono szereg nowatorskich testów, ujawniły, w jaki sposób dr Robert Buchanan przeprowadził to zabójstwo. Dostał najwyższy wymiar kary. Nie ma zbrodni doskonałej. Do usłyszenia, Katarzyna Cygler. To samo można.